بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قوله رحمه الله وتجهيز الميت كتغسيله، kumuandaa maiti kama kwa kumuosha. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: صفة التغسيل. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أيليزا نمنا كموشا ميت. قال: ينبغي أولا أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج. يتكيكana mwanzo kabisa kwa yule mwoshaji anemosha maiti amnyanyue kichwa chake yule maiti au amnyanyue upande wa kichwa chake yule maiti kiasi cha kukaribia kukaa, amnyanyue kiasi cha kukaribia kukaa, kisha apitishe mkono wake kwa tumbo la yule maiti. Mkono wake na kusudia dhiraa yake, atapitisha kuanzia mwanzo wa tumbo ambao ni chini ya kifua, ashuke chini ya tumbo, atakamua taratibu, birifqin, kwa utaratibu na upole. ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ili kitoke kile ambacho kilikuwa tayari chataka kutoka, kio kipo kitoke. ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، na katika hali kama hii atakithirisha kumwaga maji ile kile ili kile kinachotoka kiweze kwenda na yale maji. ثم يلف الغاسل على يده خرقه خشنه، kisha atazungusha kwenye mkono wake, na bila shaka utakuwa ni mkono wa kushoto, kitambara kizito. فينجي الميت، kisha atakuwa ni mwenye kumsafisha yule maiti kule chini. Baada ya kupitisha mkono wake, atakuwa ni mwenye kumsafisha yule maiti kwa mkono wake. Kama aliyekuwa hai anapokwenda haja hujisafisha, kwa hivyo atakuwa ni mwenye kumsafisha sehemu ile. وينقي المخرج بالماء، na atasafisha ile sehemu ya kutoa uchafu kwa kutumia yale maji. Baada ya hapo, thumma yanwi at-taghsil wa yusammi wa yuwaddihu kawudhu'i as-salati, kisha atanuia kumuosha yule maiti ndani ya moyo wake, ataleta basmala, bismillah, kisha ataanza mwanzo kabisa kwa kumtawadhisha yule maiti, kama vile anavyotawadha akiwa yofanya nini, ibada ya swala. Illa fil madmadati wal istinshaq, isipokuwa katika kusukutua na kuweka maji puani. Fayakfi anhuma masha al ghasili, yatosheleza katika mdomo na pua kufuta kwa yule mwoshaji. Asnana al mayiti, yale meno ya yule maiti kufuta. Wa min kharaihi, na pua yake, tundu zile za pua tafuta. Bi usbu'aihi mablulataini, kwa vidole vyake vikiwa vina maji maji. Au alayhima khirqatun mablulatun bilma'i, au akiwa vidole vyake amevaa kitambara ambacho kiko maji maji. Wala yudkhilu al-ma' famahu wala anfahu, wala hataingiza maji katika mdomo wake wala pua yake. Mtu akiwa hai anapotawadha huweza kuingiza maji mdomoni na puani, kisha kafanya nini, akayatoa. Lakini akishakuwa ni maiti, ukiingiza maji puani na mdomoni atafanya nini? Naam, yataingia ndani. Kwa hivyo ndio maana sio sawa kuingiza maji wapi, mdomoni na puani, bali utachukua kitambara kwenye vidole vyako, utaweka maji, kisha utasugua ile meno, na utasugua ndani ya nini, ndani ya pua kwa kile kitambara. Kwa hivyo tumezungumzia umuman atamtawadhisha yule maiti, na nikisema kumtawadhisha eleweka kama vile anavyotawadha mtu katika swala yake, isipokuwa tumetaja katika pua na mdomo ndio hii njia ambayo ni hasa kwa maiti. Baada ya kumtawadhisha, thumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu, kisha atamuosha kichwa chake na ndevu zake, bimaana upande wa nini, wa kichwa, kuanzia nywele juu mpaka kwenye ndevu zake, ikiwa ana ndevu. Ikiwa hana ndevu itakuwa ni kidevu chake, sio? Na kuna wale ambao hunyoa zile ndevu mpaka siku yuafa yeye anyoa ndevu, aenda mbele ya Mola wake akiwa anyoa ndevu, atakwenda kujibu huko mbele samahanini, lakini maiti utisha kinywa ndevu. Ule ukweli, kama wewe uko hai wanywa ndevu, hizi habari nakupa, siku ukifa na wewe wanyoa zile ndevu, umezisunza kabisa, hivi sura yako inakuwa mbaya sana. Sijui kwa nini, lakini mimi nishaona maiti ambao wanywa ndevu sura zao haziridhishi. Sisemi ni suul khatima manini, Allahu alam, sijui sababu. Na maiti akiwa na ndevu huwa sura zake ni tofauti kabisa, tofauti kabisa. Yani huwa ni mtu ukimwona, hata yule maiti yuang'ara akiwa na ndevu zake. Hii ni milahidh kwa maiti kadhaa, Allahu a'lam sababu yake, lakini mtu asinyoe ndevu. Ndio maana hapa wanaoviona wakizungumzia kwa ushamaiti hawazungumzii kidevu, wazungumzia nini, ndevu, ukijua kuwa kila mtu atakana weke ndevu. Tayyib, thumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu bi raghwati sidrin au sabun. Kwa hivyo kichwa chake na ndevu zake zitaoshwa kwa povu la mkunazi ama sabuni. Majani ya mkunazi yakiwa makavu ikisagwa, zile chenga zake zikichanganywa na maji huwa zatoa mfano wa povu kama sabuni. Kwa hivyo litatumika lile povu kumuoshea yule maiti. La si hivyo, iweza kutumika pia nini, sabuni kama kawaida. Chukua sabuni, atasuguliwa nayo kichwa chake, huku yuwaoshwa. Thumma yaghsilu mayamina jasadihi, kisha ataanza kuosha pande za kulia za mwili wa yule maiti. Qala wa hiya safhatu unuqihi al-yumna thumma yadahu al-yumna wa katifahu thumma shiq sadrihi al-ayman wa jambihi al-ayman wa fakhidhihi al-ayman wa saqihi wa qadamihi al-mayamin thumma yuqallibuhu ala jambihi al-aysar. Kwa hivyo ataanza kuosha upande wa shingo, ni upande wa kulia, kisha atashuka kwenye bega upande wake wa kulia, kisha ataendelea kushuka kwenye mkono wa kulia, kifua chake upande wa kulia, mbavu zake za upande wa kulia au ubavu wa kulia, paja lake la upande wa kulia, muundi mpaka kule chini kwenye miguu, utaanza upande gani za kulia, kisha utamnyanyua upande wake wa kushoto ili upate kumpata vizuri sehemu za kulia za wapi, za nyuma. Ukimlaza upande wa kushoto, bimaana akiwa amelalia ubavu wake wa kushoto, ushamaliza mbele kulia, wamnyanyua ubavu wake wa kushoto ili upate kulia tena upande gani wa nyuma, kuanzia juu washuka mpaka miguuni upande wa nyuma. Ni hapa Sheikh Al-Fauzan akasema thumma yuqallibuhu ala jambihi al-aysar, kadhalika kamosha sehemu ya nyuma. Thumma yuqallibuhu ala jambihi al-ayman fayaghsilu shiqqa dhahrihi al-aysar wa yastamilu as-sidr ma'a al-ghusl أو الصابون ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. Hivyo hivyo atafanya upande wake wa kushoto kama alivyofanya upande wake wa kulia, na katika kumosha kwake atatumia majani ya mkunazi kama nilivyoeleza na namna ya kutengeza povu lake, ama atatumia sabuni kuosha upande wake wa kushoto pia mpaka amalize mwili mzima. Akimaliza kuosha, hii itakuwa ni gosho ya ngapi? Ya kwanza. Hii itakuwa ni gosho ya kwanza. Sheikh Al-Fauzan anasema in hasala al-inqa'u falwajibu ghasla wahida, ikiwa atasafishika akawa ni msafi baada ya kumosha mara ya kwanza, basi uwajibu ni gosho moja peke yake. Hiyo ndio ya wajibu. Walmustahabu thalath ghasalat, na kinachopendekezwa ni kumosha mara ngapi? Tatu. Wa illa yahsul al-inqa, ikiwa hakutapatikana usafi wa yule maiti katika gosho ile ya kwanza, zada fil ghasalat, ataongeza katika kumuosha, hatta yunqi almayit, ataongeza yule moshaji mpaka amsafishe yule maiti, ila sab'i ghasalat, mpaka gosho saba, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ighsilna thalathan au khamsan au sab'an in ra'aytunna dhalika. Na wengine wakaenda kwa kauli ya kuwa gosho zaanza ngapi? Tatu, sio moja. Al-Allama Al-Fauzan amekwenda kuanza moja, yani kuwa moja ndio wajib, za ziada ni mustahab. Sheikh Al-Albani katika Ahkamul Janayiz amekwenda kuwa ni kuanzia ngapi? Tatu, kwa ushahidi wa hii hadithi ambayo iko wazi. ثم قال حفظه الله ما يفعل بالميت بعد التغسيل كله كنتو فنيوا للميت بعد يا كموشا قال ينشف بثوب ونحوه atakaushwa kwa kutumia nguo au mfano wake, bimaana vile vitambara ambavyo atakuwa ameoshewa vikiwa juu yake, kutawekwa vikavu juu yake kisha vitavutwa kwa chini, kisha atakaushwa kwa kutumia vile vitambara vikavu. Meeleweka hapa? Hii ndio namna ya kuosha maiti. Hii ndio namna ya kuosha maiti. Na kusoma kwa kusikia na kuangalia ni tofauti na kulifanya zoezi zima la kuosha maiti. Kwa hivyo unaposikia kuwa kuna maiti yahitajika kuoshwa, usikimbie, hasa wakiwa na watu wako nyumbani. Usawa ni ukaribie sehemu kama ile ili upate kufahamu jinsi ya kuosha maiti. Haswa talabat ilm, wanafunzi wa dini, kwa sababu makosa mingi sana yafanywa katika kumuandaa yule maiti ni awam, hawakusoma, na haya mambo mara nyingi utakabiliana nayo. Mara ngapi katika chumba cha kuosha maiti, kuosha yule maiti, kasikia ami ndio yokufundisha wewe, kwambia haa, unkosea wewe, kutawadha mwisho sio mwanzo, haa, yatakikana hivi. Mtu bunga mbumbumbu hajui lolote, hajawahi kusoma hata siku moja, hata siku moja hajasoma, lakini wakiingia kule ndani, Allahu Akbar, walimu wakubwa, hapa fanya hivi, hapa fanya vile, kumbe hana ajuani yeye mwenyewe. Ukimwambia hebu tawadha, yuko hai hajui, aongojea afe atawadhishwe sawa sawa. Yeye hai hajui ametawadha vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya tuyaweke wazi, tundivu yalivyo. Hatuna ghera ya kuisoma dini yetu sisi. Basi akishaingia kifungo ile mfereji mpaka mwisho, ile maji yakimwagika bwa, akishajimwagia mwagia maji akitoka ntota, ona ntawadha yeye. Kumbe mkwenda kutota akatoka. Hajui alitawadha vipi Mtume sallam. Na yule aliyesoma akachukua kikombe tu pengine cha maji na yakamtosheleza ile maji akatawadha sawa sawa. Kwa hivyo kuna haja ya talabat ilm, jambo kama ili mtu ahudhurie asome kisha alifanye practically kwa vitendo. Akishalifanya kwa vitendo ndio atafahamu zaidi, na pia itasaidia katika kuondoa yale makosa yanayofanyika katika sehemu za kuosha maiti. Bado insha Allah Taala tutakuja kuzungumzia masaili yanayofungamana na kuosha maiti katika darsa zitakazokuja biidhnillah Taala. Wallahu Taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.